Ik struikel er bijna over om het allemaal uit te spreken. Hoe hou jij het allemaal vol? Nou, ik heb ook jarenlang dingen verkeerd uitgesproken, tot ik dan door iemand werd gewezen op de correcte uitspraak. Bijvoorbeeld Beethoven, die heeft een symfonie, de Eroica, de heroïsche symfonie. En ik heb jarenlang gedacht dat de symfonie Erotica was, totdat iemand zei, het is niet Erotica, maar Eroica. Dus aldoende... Ik ben wel geïnteresseerd, moet ik zeggen. Het is een geweldige symfonie. Ook heroïsch. Hey, waarom moest dit boek er komen? Eigenlijk begon het omdat ik Paul die nam afscheid bij Podium Witteman. En dan de eerste maanden heb je een soort gevoel van vrijheid. Van opeens kan alles. Hij was toch bepalend ook van wat we wel en ook vooral wat we niet deden. En na verloop van tijd begon ik hem toch een beetje te missen. En toen ben ik begonnen met het lezen van al zijn bundels. Hij heeft een hele hoop columns over klassieke muziek geschreven. Ik had die in al die jaren dat we samen hebben gewerkt eigenlijk nooit gelezen. En uit een soort heimwee ben ik dat gaan lezen. En toen dacht ik, jemig, wat kan die man goed schrijven? En wat is het enthousiasmerend? En wat heb ik veel op deze manier weer veel nieuwe muziek ontdekt? En zodoende kwam het idee op om al zijn geschreven werk over klassieke muziek, om daar een selectie van te maken en dat op een nieuwe manier te presenteren. En dat is dit boek geworden. Zullen we anders meteen het boek induiken? Want je hebt het over zijn schrijfstijl. Het is echt geweldig hoe die klassieke muziek, ook als je er geen verstand van hebt of niet zoveel mee hebt, hoe die dat dichtbij je kan halen. Wil jij een... Zeker. Wat ik zo leuk vond van al lezende, dat ik hem ook beter leerde kennen. Het was niet iemand met wie het bijvoorbeeld had over, goh, hoe was de relatie met jouw moeder of zo. Het is een enigszins gereserveerd mens. Maar in al die stukjes is hij heel openhartig. En hij heeft ook heel veel geschreven over zijn gezin en over zijn familie. En daardoor krijg je ook een beetje een beeld en wat voor omgeving die is opgegroeid. En dat verklaart ook zijn voorkeuren en zijn smaak. Een stukje, dat heet Zoals Bach het bedoeld heeft. Als puber kocht ik een single van Benny Goodman. Samen met 7 andere blazers speelde hij daarop het nummer Bach Goes to Town. Een jazzy eerbetoon aan een typische Bach-fuga. Nu zou je een eervolle vermelding van de Edison-jury krijgen. In die tijd was het keiharde muzikale porno. Ik hield het bezit van deze Bach-verkrachting voor mijn omgeving geheim. Er was al genoeg kritiek op de verloedering van mijn normbesef. Er werd door mijn ouders milder gereageerd op uitvoeringen van Bach-stukken door de wereldberoemde Swingle Singers. Een gezelschap van Franse topzangers onder leiding van Ward Swingle, die slechts begeleid door een bas en een licht drumstel aantoonde hoe makkelijk je Bach kunt laten zwingen. Omdat het geschoolde stemmen betrof en om de juiste noten ging, werd de plaat van de Swingle Singers gedoogd. Ik heb mijn moeder er zelfs een keer op betrapt dat ze die plaat zelf opzette, waarvoor ze zich overigens verontschuldigde. Fantastisch. Laten we ook even luisteren naar de Swingle Singers. Hoe luister jij hiernaar, Floris? Het is een beetje tuttig. Ja, het heeft iets heel erg... Paul Witteman noemt het porno. Nou, dus voor de goede orde, dit kon wel. Nee, het was die van Benny Goodman, dat vond hij muzikale porno. Dit was nog net, dit mocht nog net wel. Dit was erotisch misschien. ik vind het, wat ik zo leuk vind, daarom kon ik dit stukje, omdat hij dat met zoiets treffends als muzikale porno of Bach-verkrachting. Ja, het is niet dat hij altijd seksuele termen gebruikt, maar hij kan dat wel heel... Ja, hij kan het heel fijn opdienen. En deze Swingle Singers, ja, ik vind het wel geestig. Het is ook die clipjes erbij, dan staan ze allemaal heel keurig. Ja, het is inderdaad de Bach-bewerkingen die dan in zijn familie net wel toelaatbaar waren. De kennis van Paul Witteman over klassieke muziek is onnavolgbaar. De namen die hij noemt, talloos. Heb jij elk woord door je handen laten gaan, elke muzikant, elk stuk dat hij noemt, geluisterd? Nou, deel kende ik al, dus dat scheelde. Natuurlijk. Maar verder heb ik... want ik vond het ook zo leuk. Ik heb er daardoor ook heel veel door ontdekt. En het goede van zijn stukjes is dat je zin krijgt om te gaan luisteren. Dat is ook natuurlijk het hele doel van de exercitie. Maar je wordt echt opgewarmd, je wordt nieuwsgierig. Dus ik ben heel veel veel dingen te weten gekomen. Ik heb veel nieuwe stukken geluisterd. Maar ik heb inderdaad voor deze selectie, want het boek had 10 keer zo dik kunnen worden, echt al zijn stukken gelezen. Ik heb ook columns gebruikt die in ons programma Podium Witteman, deed hij echt gesproken columns. Die heb ik ook allemaal weer bijgehaald. Dus ik ben echt zijn hele oeuvre doorgeploegd. Dus jij bent niet alleen klassieke muziekkenner, maar jij bent ook Paul Witteman-kenner geworden. Nou, ik heb eigenlijk inmiddels een best goed beeld van de levensloop van Paul Witteman, ja. En dat is ook een beetje hoe ik het in het boek heb willen presenteren. Ook een beetje als een soort muzikale autobiografie. Juist omdat ik het interessant vind dat iemand die op televisie een soort iets afstandelijks houdt, die het als journalist ook als zijn taak ziet om een soort, hij noemt dat presentatorhygiëne te betrachten. Dat hij dan wel, als hij over muziek gaat schrijven, echt een inkijkje geeft in zijn gevoelsleven, in zijn gezinsleven, in zijn liefdesleven. Dus ik heb het als een soort autobiografie ook geprobeerd te presenteren. Ja, want de meeste mensen kennen Paul Witteman van Paul en Witteman, van Het Lagerhuis, van Buitenhof. Dan denk je inderdaad ook niet per se aan de persoonlijkheid, Paul Witteman. Was het spannend voor jou om de eerste keer met hem te presenteren? Juist omdat hij zo gereserveerd is? Ja. Ja, het is niet iemand. Hij heeft natuurlijk ook, toen we begonnen met Podium Witteman, had hij er al, 30, 40 jaar televisie op zitten. En dan had hij ook menige sidekick of duo-presentator versleten. Dus het was niet meteen dat hij zoiets had van, kom bij de club. Had hij die allemaal gesloopt? Nou, er zijn er een paar die overleefd hebben. Alleen echt grote. Maar in ieder geval had hij wel zoiets van, hij heeft er veel zien komen en gaan. Dus hij had ook zoiets van, de NTR kwam met mij op de proppen. En hij had toch wel zoiets van, ik ben benieuwd wat dat gaat worden. We kijken het aan. Dus ik werd in het begin van mij gedoogd. Ik werd overigens wel. Het is niet dat hij onaardig was, hoor. Maar nee, dat staat ook heel lief in het boek. Dat heb je heel mooi beschreven, dat stuk. Maar ik vond de vraag die hij stelde, die vond ik wel radicaal om aan iemand te stellen met wie je voor het eerst presenteert, als je zelf zo'n staat van dienst hebt. Je bedoelt, vertel me iets wat ik nog niet weet. Exact. Ja, het was echt een opdracht van, verras me. En doe live iets anders dan wat we gerepeteerd hebben. Of zorg dat het in ieder geval dat ik geprikkeld word, dat ik uitgedaagd word. En dat was voor mij op dat punt een onmogelijke opdracht. Maar je hebt hem wel goed volbracht, toch? De onmogelijke opdracht. Ja, maar ik denk dat als ik nu het overigens terugkijk, maar dat zou iedereen hebben met eerder werk. Als ik nu kijk naar die eerste uitzendingen, dan vind ik nog wel bijna gênant om mezelf terug te zien. Overigens zijn er ook beelden van de eerste optredens van Paul Witteman. Die zijn echt afgrijzelijk. Dus wat dat betreft, daar schrijft hij ook over. Maar dat is echt als je dat ziet, is het een wonder dat je denkt, hoe is dat ooit nog wat kunnen worden? Maar goed, dus ik in het begin vond ik het heel spannend om dat in zo'n groot programma iets te doen samen met Paul Witteman. Maar in de loop der jaren voelde ik me vrijer en kreeg ik meer een idee van wat mijn rol moest zijn. En heb ik hem hopelijk ook wat kunnen vertellen wat hij nog niet wist. En het is ook duidelijk in het boek dat jullie het zo goed met elkaar kunnen vinden dat jij ook kritisch kan zijn op hem. Ja, dat kritisch op zijn muziekkeuze of kritisch op zijn karakter bedoel je? Nee, nou eigenlijk wat minder zwaar, maar ook kritisch op zijn columns. Ja, ik dacht wel, het moet niet de zoveelste bloemlezing zijn. Weet je, je brengt een paar columns samen en je schiet er een nietje doorheen en je geeft het uit. Dat moet niet gemakzuchtig zijn. En wat ik altijd in het programma ook leuk vond, omdat het natuurlijk tussen ons een contrast zit. We zijn van een taal andere generatie, hebben een andere achtergrond, andere smaak. Ik dacht, iets van die botsende opvattingen is volgens mij ook leuk als ik dat in dat boek breng. Zonder mezelf daarbij ook op de voorgrond te willen plaatsen, heb ik dus af en toe eigenlijk een soort voetnoten, een soort aantekeningen, kleine commentaartjes geplaatst bij zijn columns, waarvan ik dacht, dat behoeft een aanvulling. Of sommige stukken zijn 20, 30 jaar geleden geschreven. Inmiddels is er een hoop gebeurd. En ik heb ook een klein hoofdstukje toegevoegd waarin ik een beetje mijn eigen kijk op de zaak geef als reactie op dat hele oeuvre van Paul. Ja, dat vond ik heel leuk, ook heel verfrissend. Bijvoorbeeld in een column van Paul over de Chinezen. Dat het conservatorium wordt bevolkt door Chinezen. Het zijn er veel, ze praten geen Engels. Ze zijn intimiderend voor de studenten. Dus moeten we dat nou allemaal willen in Nederland? Al die Chinese muziekstudenten hier. En vervolgens gaan ze weer terug naar China met al die kennis. Wat moeten wij daarmee? Nou, daar heb jij best een kritisch stuk op teruggeschreven. Ja, het is natuurlijk grappig dat dat tegenwoordig een heel actueel onderwerp is. Studiemigranten. En in dit geval schrijft Paul het alsof er een soort tsunami van Chinezen aan de Nederlandse conservatoria is. En ik dacht, nou, dat is volgens mij niet het geval. Dus ik heb het bij het conservatorium van Amsterdam de persvoorlichter gevraagd van hoeveel Chinezen zitten er bij jullie? En hij zegt, het is nog geen 1%. Die bovendien allemaal Engels spreken. Want dat is een verplicht onderdeel. Je moet zelfs een taaltoets doen van tevoren. Dus ja, ik dacht bij sommige dingen, je kunt niet straffeloos tendentieuze dingen opschrijven. Ik dacht, dat verdient dan een weerwoord. Wat vond Paul daarvan? Dat jij dat er dan tussen hebt gezet? Of weet prima. Hij het niet? Ja. Ik heb stiekem vlak voor de drukproeven nog een paar dingen ertussen gezet. Nee, ik heb het geheel wel naar hem toegestuurd. En hij is dan vooral, ik denk dat hij die stukjes prima vindt. Maar hij is altijd ook kritisch op zichzelf. Maar ook hij denkt dan, hij heeft het hele boek gelezen. En dus ik vroeg hem van, wat vond je ervan? En hij zei, ja, je moet wel zin hebben in muziek en Paul Witteman. Ik dacht, ja, dit hele boek gaat over jou. Dus ik denk, als iemand dat koopt, zal hij of zij wel geïnteresseerd zijn in jouw muzikale beleving. Dus hij was een beetje bang dat het te veel over hem ging. Maar nee, ik vind het heel grappig, omdat er dus ook een tv-programma is geweest dat Podium Witteman heette. Dan heeft hij die vraag heeft hij daarbij nooit gesteld. Het is natuurlijk wel minder persoonlijk, maar... Ja, nou, hij was er ook bijvoorbeeld bij Alles. Hij had dan een gesproken column daarin. En dan repeteerden we dat 's middags. En dan, daarna keek hij altijd lichtelijk onzeker naar de redactie. En dan vroeg hij van, is het te lang, hè? Is te lang, hè? Moet ik er wat tussenuit halen? Hij wilde zelf altijd die interviews in zijn programma zo kort mogelijk. Dus hij had wel iets bescheidens. Paul Witteman, dat blijkt uit het boek, komt uit een hele rijke muzikale familie. Die is echt opgevoed met de klassieke muziek. In hoeverre is dat bij jou zo? Nou, hij komt uit de familie Andriessen, waar een aantal van de bekendste Nederlandse componisten uit voortkomt. De familie Corti heeft wat dat betreft geen grote componisten voortgebracht. Een kleine accordeontraditie. Ja, mijn vader is zeer muzikaal. Die leeft in de muziek en heeft dat al lang gedaan. Dus dat is totaal onvergelijkbaar. Zeg maar, bij ons was muziek iets wat... Wat je erbij deed. Ik bedoel, mijn vader is als koordirigent en later als eigenlijk soort stemtherapeut, stembevrijder, altijd echt met muziek bezig. Maar bij ons thuis, wij mochten op pianoles. Maar het was niet iets dat wij gedwongen werden om muziek te bestuderen. Of dat er zo'n hele dwingende smaak was, zoals met die Bach-verkrachtingen, dat bij ons bepaalde muziek niet mocht. Ik mocht gewoon op mijn 12e mocht ik mijn eigen singeltjes kopen en draaien wat ik wilde draaien. Dus het is echt een heel ander soort... Ander soort familie. Je zei, je vader is stembevrijder. Is dat een term die hij zelf heeft bedacht? Ja, hij heeft die zelf gemunt, geloof ik. Ja, dat hij op een gegeven moment dacht, ik ben stembevrijder. Ik geloof dat was ook een soort eureka-moment. Hij dacht, dat is wat ik doe. Hij heeft onder heel veel namen gebruikt. Hij begon ooit, toen ik jong was, met de cursus badkamer zingen. Dat was een beetje zijn eerste stap op weg. Omdat hij merkte van, iedereen zingt graag. En bijvoorbeeld in de badkamer zingen mensen vrij en zonder schroom. En hij wilde juist die manier van zingen bij mensen losmaken. Dus hij heeft dat toen een cursus badkamer zingen opgezet. En dat werd een enorm succes. En daar is later is dat eigenlijk groter geworden. Volgens mij al sinds 15 jaar noemt hij dat stembevrijding. Hij leidt ook stembevrijders op. Dus je hebt inmiddels een soort heel gilde van stembevrijders in Nederland. Ja. Kan je een klein tipje geven voor de mensen die denken, nou, voor het nieuwe jaar, ik wil mijn stem bevrijden en ik wil ermee beginnen in de badkamer? Nou, de grap is dat hij heeft echt al tienduizenden stemmen bevrijd. Maar mijn stem zit nog aardig vast. Dus ik ben zelf... Zeker nu. zeker nu. Niet dat ik je wil stemshamen nu, hoor. Nee, maar met altijd verkouden en kuchen. Ja. Maar wat mijn vader altijd doet met groepen, en dat werkt heel goed, is dat hij mensen eerst laat zuchten. Dus, of een beetje klagen. Oi, oi, oi, oi, oi. En van daaruit, van dat zuchten en klagen, is het maar een heel klein stapje naar het zingen. Dus de tip voor 2024, veel zuchten en veel klagen. Oh, heerlijk. Maar wat is dan het moment, Floris, waarop jij verliefd werd op de klassieke muziek? Nou, een moment waarop ik echt dacht, hey, hier gaat een enorme wereld voor me open en die wereld wil ik ontdekken en begrijpen en doorgronden. Het was denk ik rond mijn 18e of mijn 19e. En toen heb ik van de bibliotheek, toen haalde ik nog cd'tjes van de bibliotheek. En die kon je dan ook stiekem kopiëren. Dat deed me dan. Je kon voor 1 euro kon je het huren. Dat is een misdrijf, hè? Dat was een misdrijf, inderdaad. Maar jij hebt het vast en zeker ook gedaan. Zeker. Ongeveer van dezelfde generatie. Dat deed je. Ja. En toen heb ik muziek van Dvorak geluisterd. Hij heeft een strijkersserenade. En dat vond ik zo onwaarschijnlijk mooi. Maar nog heel even, voordat we daarnaar gaan luisteren. Wat bewoog je er dan toe om juist Dvorak te pakken? Het was gewoon puur nieuwsgierigheid. Wat heeft me daartoe bewogen? Het was gewoon echt een beetje een lucky shot. Ik haalde dan stapels cd'tjes. Dus je trok er eens wat uit. En ik denk dat ik die naam wel gehoord had. En misschien had ik eerder iets van hem gehoord. Dat ik dacht, ik wil meer daarvan. Maar het was echt een toevallige ontdekking. Ik weet nog dat ik dat luisterde. En dat ik dacht, ik heb dit volgens mij wel eens gehoord. Jemig, is dat Dvorak? Is dat een serenade voor strijkers? Ja, maar andere mensen op hun 18e, die pakken Oasis. Ja. Ja, dat is waar. Nou, ik zat wel bij de klassieke afdeling. Dus inderdaad, zo toevallig is het ook weer niet. Maar waarom zat ik daar te zoeken? Want ik luisterde echt vrij eclectisch. Ik luisterde heel veel klezmer en balkan en reggae. Maar op een gegeven moment was ik gewoon nieuwsgierig. Ik wilde dat wonderen, die grote klassieke afdeling eens bekijken. En toen ging jouw vinger dus langs Dvorak, die pakte je. Je zette hem op en je hoorde dit. Dvorak, de serenade voor strijkers. Kan jij uitleggen wat het dan is, wat het met jou deed, waarom dit jou zo raakte? Ja, dat is echt heel moeilijk, Eva. Ik weet in ieder geval dat het een tijd was waarin ik ook wel... Ik was net dan... ik woonde zelfstandig, samen met een vriendin. Ik had een eigen kamertje, ik had een kleine ghetto blaster waar ik cd'tjes dan op kon luisteren. Ik had heel erg toegekeken naar... Het vrije leven, om volwassen te zijn en niet meer op de middelbare school te zitten. En ik denk dat ik in die fase ook een beetje overweldigd was door dat grote leven wat dan opeens op je afkomt. En ik denk dat hier een bepaald iets... is het weemoedig of iets... Ja, een beetje, het is een beetje wiegend. Het is net niet huilen. Het is troostend. Ik denk dat ik op de een of andere manier dat iets daarvan resoneerde. Dat dit aansloot op wat ik toen voelde. En dat ik dacht, wat fijn dat je muziek kunt luisteren... die zo lekker dat gevoel losweekt. En dat heb ik wel vaker bij de muziek die ik graag luister. Dat net als een soort zoals wasverzacht... of als wasmiddel dan bepaalde vlekken oplost. Dat bepaalde muziek dan een emotie losmaakt. Dat je denkt, wat lekker dat ik dit nu gewoon helemaal zo... groot kan voelen. Dus het hoeft voor jou niet licht te zijn. Nee, ik vind... Nee. Het moet wel een beetje roeren in dat zieltje van je. Zeker. Ik vind, je hebt ook het allerergste genre. Ik heb zelf bij Classic FM gewerkt en dan moest ik dat nog wel draaien. Dat is dan heet dan Light British Music. En dat is, dus echt luchtige Britse klassiekerige muziek of orkestmuziek. Is dat dan muzak? Nou, het is weer net. Nou, voor mij is het totale muzak, maar het is afgrijzelijk. Er zit niks van. Er is niks aan de hand muziek. Van alles. Ja, ik hou wel van muziek die iets teweeg brengt, inderdaad. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je er pissig van wordt. Dus dan gebeurt er ook iets mee. Dat is waar. Heel irritant. Ja, dat is helemaal waar. Vanaf zo'n Dvorak. Jij voelde dit. Je voelde veel. Het grote leven kwam op je af. En dit mocht de soundtrack zijn. Hoe ga je dan verder die klassieke muziek in? Want je bent niet zomaar een klassieke muziekkenner en dat je naast Paul Witteman mag presenteren. Nou, ik weet ook, en daarom vond ik het leuk om dit stuk te noemen, omdat het eerste moment was dat ik dacht, oké, dus je hebt een enorm soort eiland waar ik nu ben gestrand en je hebt daar, dit is zeg maar de eerste boom en dan een van de takken is dit stuk. En er is nog zoveel meer. Dus het was ook een soort gevoel van, ik wil dat ontdekken, ik wil dat ook begrijpen. Dus ik heb ook hier, ik weet dat ik hiervan ook dan de bladmuziek heb erbij gepakt om te kijken van oké, wat hoor ik nou? Hoe werkt dat nou? En dat ik vanaf daar dacht, dus die Dvorak, daar moet ik meer van horen. Dus dan ben ik zijn symfonieën gaan luisteren. Een prachtig pianokwintet. En dan ga je denken, dus dit is muziek uit de 19e eeuw. Dus schijnbaar vind ik dat interessant. Wat zijn andere componisten die je dan tegenkomt? Dus je moet ergens beginnen en van daaruit maar een beetje gaan zoeken. Want het is wat dat betreft ondoorgrondelijk. Het is natuurlijk toch klassieke muziek, een soort containerbegrip voor 4, 5, 6 eeuwen muziek. Dus je moet op een gegeven moment iets tegenkomen dat je denkt, ja, dat trekt me aan. En van daaruit zoeken naar vergelijkbare dingen. Tegenwoordig heb je natuurlijk met streaming apps is het heel makkelijk, want die doen dan suggesties op basis van wat je hoort. Ja, ik denk dat ik toen toch gewoon verder ben gegaan in de bibliotheek, wat andere dingen erbij halen. En wat overigens ook heel bepalend was, dat ik in die tijd terecht kwam bij de jongerenvereniging van het Concertgebouw. Dat was een paar jaar daarna. Waar ik heel erg veel heb kunnen luisteren en me omringd heb met mensen die er veel verstand van hadden. Dus dat is ook een soort beginnerscursus geweest die ik daar kreeg. Is daar ook een soort kwartje gevallen? Nou, in ieder geval was dat het moment dat ik dacht, ik stop definitief met studeren. Ik had inderdaad, zoals je in het begin al noemde, ik had geschiedenis geprobeerd, theatertechniek, kunstgeschiedenis. Maar ik zocht eigenlijk steeds naar wat spannendere, tastbare projecten om me door te laten afleiden. En toen ik dus hier bij het Concertgebouw terecht kwam en ik daar als voorzitter dan ook mocht aanschuiven bij al die toch wel chique clubs en daar grote projecten mocht organiseren en echt dingen op poten kon zetten. Ja, dat vond ik zo vele malen spannender en opwindender dan het studeren. En het lag me ook en ik voelde ook van ik kan hier iets mee. Dus in die tijd heeft mijn moeder zelfs tegen me gezegd, ja, moet je eigenlijk niet stoppen met die studie? Ik dacht, ja, als mijn eigen moeder dat voorstelt, ja. Dan, wat houdt me dan nog tegen? Ja. Nou ja, een studieschuld misschien. Ja, oh joh. Ja, ja. 45.000 euro. Want ik heb ook in die tijd wel geleefd als een koning. Ik weet, vrienden, dat is weer een verhaal apart, maar vrienden die hadden dan huismerk pindakaas. En die vonden 10 euro voor een concert vonden ze duur. En ik dacht, ja joh, maar ik heb maximaal bijgeleend, maximaal gewerkt. Ik heb geleefd als een koning. En 45.000 euro schuld. Ja. Maar ja, maar kijk nu. Kijk ja. Nu naar het is volgens. Nog 20.000 is het op het moment. Ja, maar heb je een hypotheek? Er is ook nog een hypotheek erbij. Nou, dat is al gelukt. dat is gelukt. Ja. Overigens ben ik er wel voor. Men zegt, ja, je moet wel een studie afmaken. In ieder geval, dat was in mijn omgeving wel zo de sfeer. Ergens mee stoppen wordt vaak ondergewaardeerd. Mensen vinden het juist knap of als je doorzettingsvermogen hebt en iets heel lang blijft doen. Terwijl ik vind soms eigenlijk juist ook wel van moed getuigen om te zeggen, dit is niks, ik stop ermee. Totaal. Maar was dat dan het setje van je moeder? ik wilde het zelf graag, maar ik denk dat ik toch mijn ouders niet wilde teleurstellen of het gevoel had van nou, misschien is het toch beter als ik het wel blijf doen. Ja. Dus het was eigenlijk een soort bevrijding dat ik dacht, oh, vind jij dat ook? Oh, ja, dus was echt toen in. Ik weet nog dat ik in dat gesprek zat koffie te drinken en ze zei dat. En ik voelde al, ik deed nog een beetje alsof ik dat idee, alsof ik me nog tegen verzette. Maar ik wist echt dat moment, ik wist, dit is de nagel aan de doodskist van mijn studie. Waar ben je nog meer mee gestopt, waar je trots op bent? ik werkte bij Classic FM, een radiostation. En dat was toen onderdeel van de Telegraaf Media Groep. En daar zat een verschrikkelijke HR-persoon en een verschrikkelijke product manager. En ik kreeg het op een gegeven moment met hen aan de stok. En dat was echt een ontzettend. Ik was heel jong. Het was mijn eerste echte baan. Ik was 26. En dat werd op een gegeven moment zo onprettig. En toen heb ik een arbeidsrechtadvocaat zelfs in de arm genomen. En die zei op een gegeven moment, ja, je moet je ziek melden, want ze proberen. Ze spelen een heel raar spel. En toen dacht ik, jongens, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik neem ontslag. Dat was ook heerlijk om te doen. Wat goed. Ja, maar ik vind het echt heel fijn, de kunst inderdaad van het stoppen. Omdat het inderdaad heel vaak gaat over doorzettingsvermogen. Ja. Ja. Zeker in relatie tot succes. Ja, ja, je zou het ook in relaties. Ik heb ook wel mensen om me heen. Of ik zie dan dat die toch vaak, die denken, ja, ik wil het toch een kans geven. Dat hoor je dan vaak. Ja. Maar soms is dat ook misschien een beetje een excuus om een beslissing te nemen of om te handelen. Ja, nee, ik ken het. Maar dan zou het een hele andere podcast worden. Dan zou een hele andere afslag nemen. Laten we bij de kunsten houden. Ja, zeker. Nou, ik wil heel graag naar Podium Klassiek. Voor mij een favoriet programma op de zondagmiddag, de vroege avond. Om dan met een glaasje wijn en een blokje kaas. Het is zo cliché. En dan mijn kind van inmiddels 2, die dan een beetje zo. Ze is heel rond. Die schuifelt dan een beetje zo naar de televisie. En als een soort muziekhooligan roept hij dan viool of piano. En het zijn gewoon hele dierbare momenten. En 7 januari gaat het weer van start. Ja. En er zit een moment in de uitzending van 7 januari... dat jij graag wilde uitlichten met een hele jonge componist. Ja, ik vind het leuk. Want de eerste uitzending van het nieuwe jaar doen we altijd iets met kinderen. En dit jaar dachten we gaan een uitzending maken over de toekomst. Van hoe ziet nou de toekomst van de klassieke muziek eruit? Nou, er is heel veel, een heel ernstig verhaal deels met bezuinigingen op muziek die zich nu laten gelden. Dus er is veel om pessimistisch over te zijn, maar we wilden ook juist laten zien wat er wel goed gaat en wat hoop geeft. En we hadden de componist des Vaderlands te gast, die net benoemd is, Anna Maartje Lemerijs. En zij wilde dat eigenlijk alle kinderen de kans krijgen om te gaan componeren. Niet meteen met notenpapier, weet ik wat, maar de kans krijgen om zelf muziek te scheppen. En zij gaf als voorbeeld, had ze haar pianoleerling Tabo Rouse meegenomen. En die speelde een eigen compositie van hem, Droom. En dat was zo aandoenlijk en zo'n mooi en leuk stukje. Daar ben ik erg vrolijk van. Laten we luisteren. Tabo Rouse, 9 jaar oud. Ja, je hoort hier nog de hele studio. Ja, hier gaat het ook losgaan. Helemaal los op zondagochtend. Maar jij hebt zelf ook kinderen? Ja, één. Ja. Eentje. Ja. Probeer je die ook de klassieke muziek nu al mee te geven? Ja, eigenlijk wel. Hoe doe je dat? Ja. Bijvoorbeeld het scheelt dat hij dus ook elke zondag naar Podium Klassiek kijkt. En voor hem is het natuurlijk extra leuk, want hij ziet dan ook zijn vader. Hij is dan overigens minder geïnteresseerd in de interviews. Hij vindt, er moet in een muziekprogramma niet te veel gesproken worden. Hij wil vooral muziek horen. Hij vindt dan ook violen, vindt hij machtig interessant. Dus ik vind het natuurlijk heel leuk om dat te laten zien. Ik neem veel mee naar kinderconcerten. Hij luistert ook vaak mee met de radio. We dansen veel. Ik heb me ook wel. In het begin heb ik hem nog wel eens achter de piano gezet. Zo in zijn babystoeltje. Huilend. Nou, wel. Stiekem toch een beetje in de hoop dat daar misschien iets wonderlijks zou gaan gebeuren. En? Nee, dat wonder is nog niet gebeurd. Nee, maar ja, dat kan nog komen. Dat kan nog komen, ja. Het gevaar bestaat toch altijd dat je nog iets van je eigen mislukte ambities gaat projecteren op je kind. Maar dat heb ik toen ook wel weer snel weer losgelaten. Maar ik vind het heel leuk om hem met muziek in aanraking te brengen. We gaan ook komende maanden. Er is een hartstikke leuke muziekschool in Amsterdam-Noord. Waar je ook met peuters en kleuters heen kunt. En dan mogen ze met allemaal instrumenten kennis maken. Dus dat gaan we zeker doen. Mislukte ambities. Heb jij ooit gedacht dat je ook muzikant wilde worden? Nee. Ik heb wel ooit gedacht van, goh, wat zou het gaaf zijn om het talent daarvoor te hebben en dat dan te kunnen gaan doen. Zo. Maar ik heb nooit gedacht dat het een reële optie was. Maar je hebt wel accordeon gespeeld, toch? Ja. Ja, we hoorden tot de subtop van Amsterdam-Oost. Nee, ik heb even wel een levende gezien. Een levende gezien. Een levende, ja, daar gebeurt het hoor. Nou, ik vond dat verschrikkelijk leuk. Ik speelde veel ook klezmer en balkanmuziek. Ik speelde ook met een Amarins, met een singer-songwriter mee. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik heb heel veel op straat gespeeld. Vond ik ook leuk. Daar kon je ook nog best wel wat mee verdienen. Maar ik liep toch wel aan tegen mijn eigen beperkingen. En ook tegen gebrek aan discipline. Had ik al het talent gehad, of zeg maar, of de aanleg, dan vereist het wel heel veel discipline om het echt, in ieder geval de klassieke muziek, ergens te schoppen. Maar je hebt wel discipline, want je hebt ook het boek Een Huis Vol Muziek samengesteld en ingeleid. Ja. En dus al die columns van Paul Witteman gelezen, doorgenomen, misschien zelfs transcripten gemaakt. Ja. Ik heb zeker veel discipline en ik vind het ook heel erg fijn om aan zulke projecten te werken en me daar helemaal in te verliezen. Of zoals die theatervoorstelling die ik eerder gemaakt heb, daar heb ik heel veel tijd in gestopt. Maar als ik het gevoel heb van er komt niks uit, dat vind ik heel demotiverend. Dus ik ben ook altijd op middelbare school altijd wel een beetje lui geweest, dat ik juist vakken die me slecht lagen, die heb ik laten schieten. Ik wilde juist vakken doen waarvan ik dacht, daar kan ik met beperkte inzet toch een goed cijfer halen. Dus er zit ook wel iets van, dat is ook wel een karakterzwakte. Nou ja, het is een zwakte. Het heeft je wel gebracht tot waar je nu bent. En het lijkt alsof je allemaal dingen doet die je heel erg leuk vindt. Ja, dat is waar. Ja. Mocht je net inschakelen, je luistert naar Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. Ik ben Eva Koreman en mijn gast van vandaag is presentator en programmeur Floris Corti. Onder andere dus bekend van het tv-programma Podium Klassiek. Heeft een boek uitgebracht, Een Huis Vol Muziek, samen met Paul Witteman. Ook samengesteld heeft Floris een lijst met culturele favoriete dingen die jou inspireren en vermaken. En mijn oog viel meteen op een wonderlijke tip. Een afslag die we nog niet hebben genomen in dit programma. En dat is een opvouwbare klavecimbel uit de muziekcollectie van het Rijksmuseum. Ja, je hebt daar een kelder. Of de benedenverdieping, de onderverdieping in het Rijksmuseum in Amsterdam. En in een van de vleugels, daar heb je een hele mooie collectie oude muziekinstrumenten. Ik weet niet wat de oudste is, maar de meeste zijn eeuwenoude instrumenten. En waar ik ontzettend verliefd op ben, dat is een klein klavecimbel. Een klavecimbel is een voorloper van de piano. Een klavecimbel is al een stuk kleiner dan een vleugel nu is en een stuk lichter. Maar een klavecimbel is niet een draagbaar instrument. Maar ze hebben daar dus een klavecimbel die op vernuftige wijze in te klappen is. Tot een soort koffertje wat je dus mee kunt nemen. En ik vind het vooral zo intrigerend, omdat het een inkijkje geeft in hoe muziek ook. Dit instrument komt uit de late 18e eeuw, denk ik. Hoe in die tijd muziek beleefd werd. Dat je, nee, dat zal 17e eeuw geweest zijn. Maar dat je ermee op pad ging. Dat je dus ook, je ging naar buiten en wij hebben een koptelefoon. Of vroeger had je de transistorradio en dan kon je langs de snelweg gaan zitten. Maar in die tijd, dan was je echt de man als je een draagbaar klaversymbool had. En dan kon je dus naar buiten met je vrienden en dan buiten muziek maken. En dat, dus wanneer je dus als je zo'n instrument ziet, op zich leeft het dan nog niet. Maar als je gaat voorstellen van hoe dat gebruikt werd en hoe de muziekbeleving dan dus in die 17e eeuw geweest is. Dat vind ik fascinerend. Heb je hem wel eens gehoord, de opvouwbare klaversymbool? Nee, ik heb wel eens gepolst bij de curator daar of we hem niet eens een keer naar onze uitzending konden krijgen. Dat is tot op heden niet gelukt. Het is allemaal een hele kwetsbare instrument. En deze is op dit moment niet bespeelbaar, nee. Nee, dus geen idee hoe het klinkt. Maar het feit dat je dus draagbare klaversymbols had voor als je een partijtje had buiten. Ja, fantastisch. Ja. Uit de muziekcollectie van het Rijksmuseum. Dan een boek, een lijvig boek. Het is het favoriete boek van Bill Gates en het favoriete boek van Floris Corti. Verlichting Nu van Steven Pinker. Ik lees niet heel veel. Ik lees wel graag non-fictie. Daar heb ik iets meer geduld voor. En dit is een boek dat ik van een vriend cadeau kreeg. En wat ik merk dat mijn denken beïnvloed heeft. Omdat wat hij eigenlijk betoogt. Hij heeft eerst een heel verhaal over humanisme, verlichting en hoe dat de geboorte van het rationele denken, wat dat allemaal teweeg heeft gebracht. En vervolgens gaat hij een heleboel kleine hoofdstukjes op heel veel vlakken uiteenzetten dat het de afgelopen paar honderd jaar steeds beter wordt. En we hebben toch de neiging om te denken, vroeger was het beter. Ik merk ook nu om me heen dat veel mensen toch iets fatalistisch hebben of iets apocalyptisch. Mensen hebben toch het gevoel van ik ga de eindtijd meemaken. Mensen hebben het idee dat er meer oorlog is dan vroeger. Dat er een groter verschil is tussen arm en rijk. Dat de klimaatcrisis niet meer op te lossen is. En hij laat bij al die onderwerpen zien van dat als je kon kiezen wanneer je geboren zou worden, dan wilde je nu geboren zijn. En niet 50 jaar geleden, laat staan 100 jaar geleden. Het effect van vaccinaties, veiligheid in het verkeer, een juist kleiner wordende kloof tussen arm en rijk, de groei van democratie, et cetera, et cetera. En ik merkte dat ik er heel een bepaald soort optimisme mee terugkreeg, wat volgens mij ook heel functioneel is. Omdat zodra je denkt van het gaat allemaal naar de knoppen, dan ontheft je dat ook van enige verplichting om er iets aan te doen. Terwijl hij laat zien van we zitten op een opgaande lijn. En als we op deze manier doorgaan, dan kunnen we dat nog verder brengen. Maar heeft Steven Pinker zijn oog dan alleen op het Westen? Of neemt hij wel de hele wereld in oogenschouw? Oh ja, ja. Oké. Nee, want het klinkt ergens ook een beetje geprivilegeerd. Nee, maar hij laat je. Het gaat natuurlijk niet overal goed en er is verschrikkelijk oorlog. Dus daar wil hij voor mij ook helemaal niet. Dat staat niet ter discussie. Maar wat hij vooral laat zien is dat er ontzettend veel vooruitgang is geweest. En we vergeten soms zelf, of we denken dat onze tijd zo verschrikkelijk is, en we vergeten hoe gruwelijk eigenlijk onze geschiedenis geweest is. Ik heb wat ik nog een heel voor mezelf een concreet voorbeeld is dat mijn zoontje werd geboren en die werd na een paar weken werd hij ziek die bleef maar kotsen, die bleef maar kotsen en uiteindelijk moest hij naar het ziekenhuis en toen bleek dat hij een verkleving had bij zijn maag-darmspier en dat moesten ze opereren en dat was voor ons allemaal heel traumatisch. Maar na een paar weken was hij er weer bovenop. Dit was een aandoening. Pas in 1917, geloof ik, is voor het eerst een kind hiermee geopereerd. En sindsdien is dit een makkelijke ingreep, een makkelijk te verhelpen aandoening. 100 jaar geleden was hij er gewoon aan dood gegaan. En zo zijn er talloze voorbeelden. Ik vind dat zo mooi als je bijvoorbeeld over componisten hebt. En dan is dat, Bach heeft een zwaar leven gehad. Want die heeft 20 kinderen, waarvan er geloof ik 13 overleden zijn. Nog voor ze volwassen werden. Ja, dat was normaal toen. Dus dit boek heeft mij erg geholpen om toch een beetje in vooruitgang te geloven. sowieso echt noodzakelijk als je kinderen op de wereld zet. Ik ben er ook echt een optimistischer mens nog van geworden. Van het hebben van kinderen? Of ja, want je moet wel. Je hebt ervoor gekozen om een wezen op deze banale aardkloot neer te zetten. Dus dan kan je daarna niet zeggen, jij neemt de hele boel gaat naar de kloppen. Nee, het geeft wel een soort verplichting om nog even je best te doen. Precies, ja. Verlichting nu van Steven Pinker. Mooi. Dan een concert. Een Turkse pianist en componist, Fasil Say, die samen met het Amsterdam Sinfonietta de concertzaal induikt op zaterdag 16 maart. Waarom wil je dit graag tippen? Ja, volgens mij trouwens niet alleen zaterdag 16 maart. Volgens mij zijn ze, want ze maken altijd een hele tournee door het land. Dus voor mij zijn ze die weken op pad. Amsterdam Sinfonietta is eigenlijk altijd goed. Dus dat is een strijkorkest. Eigenlijk hetzelfde wat we hoorden van Dvorak. Dat is ook een strijkorkest wat je daar hoort. Dus dat zijn heel veel violen, zoals jouw hooligan-dochter dan zou zeggen. En ze hebben de Turkse pianist Fasil Say uitgenodigd. Die is ook wel vaker in Nederland geweest. En die man is en onwaarschijnlijk goed. Of die kan. Die heeft bijvoorbeeld alle pianosonates van Beethoven opgenomen. Dat zijn er 32. En toen kwam hij een keer bij ons in Podium Witteman. En toen vroegen we hem: zou je een van die delen willen spelen? En toen zei hij: ja, maakt niet uit, zeg maar welk deel. En toen zeiden we: nou ja, welke heb je nog op je repertoire? Toen zei hij: nou, allemaal. Ik heb ze toch alle 32 opgenomen. Dus ik kan ze zo spelen. Dus zo iemand is het. Hij schrijft ook eigen muziek, waarin hij Turkse invloeden verwerkt. En dat is heel erg catchy. Bijna soms een beetje op het kitscherige af. Maar heel catchy, heel pakkend, heel toegankelijk, heel fijn. Heel virtuoos. Hij heeft ook de Turkse Mars van Mozart heeft hij bewerkt. Dat is ook onnavolgbaar. Is echt een bijzondere pianist. Laten we luisteren naar een stukje van Fasil Say en Insan Insan. Vanaf het voorjaar in het nieuwe jaar 2024 te zien met Amsterdam Sinfonietta. Fasil Say. Dan naar een museum dat nog niet eerder ter sprake is gekomen in dit uurcultuur. Namelijk Zandverhalen in Elburg. Ja. Bijbelverhalen vertaald in zandsculpturen. Ja, op een Elburg is ook zo'n plaatsje, net als Urk, waar elke 10 inwoners een kerk staat. Dus het is wat dat betreft wel een heel passende plek. Ik vond het waanzinnig. Ik was daar in de buurt en ik zag een grote banner hangen. Zandverhalen, bijbelverhalen van zand. Ik ben zelf niet gelovig, maar ik heb altijd wel een fascinatie voor bijbelverhalen en voor mensen die daar wel heel erg in geloven. Nou, dit is gemaakt door mensen die er echt vol voor gaan. Want die hebben een onwaarschijnlijk grote loods, daar meerdere hallen, hebben ze gevuld met gigantische sculpturen waarin allemaal beroemde bijbelverhalen worden uitgebeeld. Sowieso is het natuurlijk zandkunst, hè, dus van beeldhouwwerken gemaakt van zand. Dat heeft ook iets heerlijks. Heeft ook een beetje iets kitscherig trouwens. Maar, en dit is echt over de top. En dit is zo gigantisch. En zo weet je, de Ark van Noach. En, maar ook de Bonifatius. Hoe Nederland bekeerd wordt. Alles staat daar. Ik vind het intrigerend. Het is ook gefinancierd door hele rijke, hele gelovige mensen. Dus het heeft zeker ook een evangelische bedoeling. Maar ook los daarvan vond ik het bezoek meer dan waard. 5000 vierkante meter. Ja, holy moly. En ze gaan ook nog uitbreiden. Dit is ook de initiatiefnemers Aad Peters, een poppenspeler. Die heeft ook nog een Ark van Noach ergens, geloof ik, in Lelystad staan. Het is iemand die groots en meeslepend denkt. Ja, en dit is. Als je in de buurt bent, moet je er zeker gaan kijken. Heb je daar je kind al mee naartoe genomen? Nee. Ja, het lijkt me ook een beetje stressvol, hoor. Omdat je de zandsculpturen natuurlijk niet aan mag raken. Nee, ik denk dat dit vanaf een jaar of 5 interessant is. De zandverhalen in Elburg. Dan naar een podcast. De man met de rammelaars. Podcastmaker Lotte van Galen gaat op zoek naar het antwoord op de vraag: wat beweegt een volwassen man om een verzameling van bijna 1000 rammelaars aan te leggen? Wil je er eerst iets over zeggen, Floris? Of zeg je, laten we een klein stukje luisteren? Ja, laten we meteen maar wat luisteren. Deze 900 babyrammelaars werden samengebracht door één man. Heinz Keizer. Ik kon me zo weinig voorstellen van een heer op leeftijd met 900 rammelaars. Ik heb me altijd afgevraagd waarom rammelaars. Waarom rammelaars? Hij was zo gefascineerd door wat hij aan het doen was. Het is ook een beetje doorgeschoten, denk ik. Wat moet een volwassen man met 900 kinderspeeltjes? Maar ja, op de duur begrepen we wel dat het niet zomaar rammelaars waren. Maar ja, wat is het verhaal dan wel? Ja. Het wonderlijke levensverhaal van Heinz Keizer. Waarom spreekt deze podcast je zo aan? Omdat het een heel erg mooi verteld verhaal is. En omdat het ook heel erg gaat over deze man. En eigenlijk een soort bijna een oorlogstrauma. Wat hij te lijf gaat. Of in ieder geval wat hij verdrijft door zich als een bezetene op het verzamelen van rammelaars te storten. Dus ik vond het echt mooi gemaakt. Ik dacht, wauw, zoiets, echt een mooie vertelling. En het verhaal greep me erg aan. Hij heeft het verhaal is veel groter, hoor. Dus ik zat niet allemaal verklappen, maar zijn vrouw was zwanger en toen heeft hij een mooi zilveren rammelaartje gekocht voor hun ongeboren kind. Maar toen door complicaties is die zwangerschap mislukt of geëindigd in een miskraam. En toen heeft hij dat rammelaartje uiteindelijk gegeven aan vrienden van hen die wel een kind kregen, tot verdriet van zijn vrouw. En toen heeft hij tegen haar gezegd: ik ga op zoek naar een soortgelijk rammelaartje voor jou. En dat is soort het begin van een enorme collectie. Ja, ik wist trouwens ook niet dat je dus rammelaars, dat een hele wereld op zich was. Ik dacht alleen maar aan van die plastic lullige dingetjes. Ja. Maar je hebt duizenden jaren oude rammelaars uit Mesopotamië, die dan ook nog een soort vruchtbaarheidssymbolen zijn. Je blijkt in Nederland een hele traditie te hebben van rammelaars met een soort bijtringer ook aan, van zilver, van goud, hele mooie exemplaren. Hij heeft de meest wonderlijke nog Chinese frutsels erbij. Er was in die tijd ook een tentoonstelling in het Joods Historisch Museum waar al die rammelaars geëxposeerd werden. Het is een wonderlijk ontroerend verhaal. Het valt me op dat jij heel veel oog hebt voor detail. Dus ook een opvouwbare klavensymbool. Dat is waar jouw hart het snelst van gaat kloppen in het Rijksmuseum. Maar ook bij zo'n podcast dat die jou dan heel erg aanspreekt. Heb jij zelf een rare verzameling? Of een fascinatie die voor jou heel vanzelfsprekend is, maar die andere mensen misschien niet begrijpen? Ja, leuke vraag. Nee. Nou, als er me nog iets binnenschiet, laat je mee. Zal ik je in de tijd dus nog laten weten. Nee, ik heb eigenlijk geen spannende verzameling. Ik heb ook geen spannende hobby's. Nee, ik ben hypermobiel, dus ik kan allemaal enge dingen met mijn gewrichten. Maar dat heeft hier verder helemaal niks mee te maken. Nee, dat is misschien leuk voor het nieuwjaarsfeestje. Ja. De man met de rammelaars. Een intrigerende podcast gemaakt door Lotte van Galen. Dan openbare kunst. Nou, weet je nog wat je hebt ingevuld, Floris? De station Sloterdijk, station Lelystad. Station Duivendrecht, Lelystad. De high-tech jaren 80-90 stations. Nou, mooi van lelijkheid. Ja, van architect Harry Reinders. Ja, er waren geloof ik een paar die dus veel van die stations ontwierpen. Heb je een beeld bij Amsterdam Sloterdijk? Nou, misschien kan jij het schetsen voor de mensen die er nooit zijn geweest. Het zijn stations waarbij je de draagconstructie is naar de buitenkant verplaatst. Dus daar zie je veel stalen buizen en een soort iets technisch. Je ziet veel glas, veel blauw, rood, allemaal primaire kleuren. Het is een beetje een stijl die lijkt op... In Frankrijk heb je het museum, Centre Pompidou. Dat is het bekendste voorbeeld hiervan. Waarbij dus ook alle constructies aan de buitenkant zit. En het is een tijdje in Nederland ook in de mode geweest. En wat ik interessant aan vind, is dat je prachtige oude stations in Nederland... Amsterdam Centraal Station, Haarlem Station... maar hoe bouw je tegenwoordig een station? Je kunt niet altijd maar... elke tijd heeft toch wel weer een nieuw idee... over hoe je zo'n gebouw dient neer te zetten. En ik vind het een heel leuke fase dat men op een gegeven moment dacht... van ja, we moeten dat technisch laten zien. Het heeft ook zoiets futuristisch. En het heeft ook meteen iets heel erg gedateerd. Omdat het voelt zo als jaren 80 en 90... dat nu, 20, 30 jaar later... Is dat je denkt, jee, maar god, die kleuren, wat fel, wat lelijk. Maar ik denk dat nu langzamerhand, zoals alles dan na verloop van tijd... wordt het een beetje retro en dan ga je er opeens anders naar kijken. En ik denk dat nu de fase komt dat we denken, goh, wat mooi eigenlijk... die uitgesproken kleuren en die grappige constructies. Heb je wel eens een haltetje extra gepakt om zo'n high-tech station te bezoeken? Nou, ik stap altijd graag over op Duivendrecht. Omdat ik dat zo leuk vind. Omdat dat een kruisstation is. Waarbij je dus twee sporen hebt die elkaar kruisen. Dus je kunt niet van het ene spoor... kan de trein niet naar het andere spoor. Die liggen dan boven elkaar. En je hebt zo'n geweldige hal. De aankomsthal bij station Duivendrecht. En dan moet je weer naar trappen naar de andere sporen toe. Ja, dat vind ik een heerlijke sensatie. Dus ik ga bij voorkeur stap ik over op Duivendrecht. Als je Floris in het wild wil tegenkomen, dan weet je waar je moet zijn. We blijven even onderweg. Maar we gaan naar het noorden. Naar de Hunebed Highway. Ja, dat is een... De N34. Dat is ook een geniaal idee van iemand die op een gegeven moment dacht... we moeten deze N34 omdopen tot de Hunebed Highway. En het is heel erg leuk, want langs die N34 liggen, ik geloof... 40 of 45 van de 50, 55 hunebedden die er in Nederland zijn. Je kunt daar perfect langs fietsen en dan van hunebed naar hunebed reizen. Ik heb dat in 2020 gedaan. Ik ben toen getrouwd en wij zouden op huwelijksreis naar Amerika gaan. Een prachtige, epische tocht die we zouden gaan fietsen daar. Maar toen kwam corona. En toen het enige wat we nog konden was fietsen in Drenthe. Dus toen dachten we, weet je wat, dan gaan we gewoon de Hunebed Highway doen. En dan gaan we daar hunebedden verzamelen. Dat was een groot succes. Dus ik dacht, een goede tip in eigen land. Sowieso toch elke keer, het blijft toch magisch als je dan bij zo'n hunebed uitkomt. Die staan ook helemaal niet achter. Je kunt er... Soms is het gewoon een beetje achterloos liggen die daar ergens in een veld. Staat er iemand tegenaan te plassen? Nou, als je niet kijkt, je kunt daar zo ook... Er staat een klein bordje bij, gelieve er niet op te klimmen. Maar iedereen die loopt erop om foto's te maken. Je hebt ook nog een museum daar in Borger. Het Hunebed Center. Of de Hunebed Experience, ik weet niet hoe ze het noemen. Waar je ook nog, in ieder geval in het hoogseizoen, daar buiten... hoe heet dat? Dat je dan een soort openluchtmuseum hebt... waarbij je ook vrijwilligers hebt... die dan in kledij uit de bronstijd daar... Een beetje larpen? Achter. Ja, het is een soort larpen. Maar het is, ik weet niet hoe heet dat. Het is, een soort rollenspel. Ja. Zij verbeelden dan de geschiedenis daar. Dat heeft iets ontzettend ongemakkelijks... maar ook iets heel erg leuks. Als daar mensen opeens dan rieten manden aan het vlechten zijn... ik heb goede herinneringen aan fietsen door Drenthe. En is het geschiedkundig ook leerzaam? Of is het vooral de experience zelf die je aantrekt? Wat bij die hunebedden, wat dan wel weer leuk is... omdat dat dan die prehistorie, dat is natuurlijk niks overgeschreven. Dus het is erg gissen naar, allereerst... hoe hebben ze het voor elkaar gekregen om die stenen op elkaar te krijgen? En met welk doel, welke functie? Dus ik geloof dat er nog niet helemaal... Er zijn meerdere theorieën en je moet echt een beetje speculeren. Was dat een graf of had dat een religieuze betekenis? Dus er is veel interpretatie. De Hunebed Highway, de N34. Ik zag trouwens dat je ook een Amerikaanse schoolbus kan huren... om hem daarmee af te gaan. Ah, ik zou gewoon fietsen. Oké, fantastische tip. We zijn daarmee alweer aan het einde gekomen van een uur cultuur. En je had nog zoveel mooie tips zoals het Black Cat Theater.